اوس داغین ورستو دا دویم باب شروع شو دا به چلیږي تر یو سال وختم آیات پوری بدا باب ویخه پدې کې بسوی پدې کې به اول دریم دلیل عقلی ذکر کی چې ذکر کی بیا به تقابل د فریقین له ترا وری چې خراشه فقبل اولو د حق کې دوی دواړه یو برابر نه دي هغه یو شان دا بلبل شانتی نو بیا به داغین پس دلیل وحی راوري او ترغیب به ورته قران ته او د قران به وو صفات ذکر کی داغین پس بیا تقابل بین الفریقین به بیا ما تاسو تقابل بار بار په دې صورت کې راځي تقابل بین الفریقین د بیا دواړه ذکر کی د دواړو فریقین حالت به ذکر کی او دا غوی مثال په عبادت کی هغه به راته ذکر کی دا به تر دوه ډیر شمایات پورې به دا راته ذکر کی چې دا ذکر کی نو دا غوی نه پس بیا بشارت ور کی یو فریق ته چې هغه مؤمنان دي ها چې هغه ته ور کی نو بیا به تسلی ور کی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته او بیا به حالت د فریقین تقابلا ذکر کی بیا به ذکر کی چې راته د الله اراده دوی ته د الله په اراده کې دا یو شان نه دي په قبل اولو د حق کې دا یو شان نه دي خو چې کنه په عبادت کولو کې یو شان نه دي خو چې په دغه کې په اراده د الله کې دا یو شان نه دي دا هغه نه پس کوم دی نو بیا به دلیل عقلی اعترافي هغه براوري او طلب د دلیل به وکړي رسانا د فریق ثانی مشرکانو نه چې خطا سم ته دلیل پیش کوي کنه چې و نه شو خبرونه شو نو تاته خو بیان کړ چې دای منی نه عقلی دلیل نمانی نقلی نمانی وحی نمانی او ستاو د دوی ترمیان د زمکه او د اسمان فرق ته نو چې فرق ته نو بیا بس چل کې نه د انسان دوستی ختمه کا چل وو کې یا قوم اعملوا علی مکانتکم منی عامل بس زمونږ او ستاسو لاری جدا براءت اعلان وکړه چې هغه او شو نو داغین پس د براءت اعلان نه پس بیا ترغیب ال کتاب ورکی او بیا په فریقین حالت د کتاب مبارکی هغه په ذکر کې په یو سل وختمایات کې پاغی لای باندې بدا با ختم شي ان شاء الله تعالی فشوام علم ترى الله وي اس اول دليل غرخه چه خطه ده بلچا عبادت کے مارت ہوئی چه فعبد الله داوی سره لگوی فعبد الله مخلصا له الدين بندگیو کدا الله تعالی پدا خیال کی چه خالص کو ان کے اغل رد عبادت اس ده توئی ده بلچا عبادت مکوا نتوائی چه نکنا دا بل سو کم سا کارونا کئی کنا تا تصرفات خوشتا اللہ وی دستو چه دی راچه ما تداوارا علم ترا مخ خود از مکی و دا اسمان غیر تده اوز دا رزق دلیل ذکر که چه دا رزق دی دا فصلونا دا پیدا کول که دی جستا شکوی چه دا بل سو کوئی کئی نا دا رزق دی هم زا پیدا کوم دا دی اغا اسباب هم زما پلاس کی دی دا اغا اسباب و اسباب هم زما پلاس کی دی علم ترا ایت گوری نا ان اللہ یقینا اللہ تعالی انزل را وری من السماء دبرنا ما ان ابو فسلكه نچلی دا ابو ينابيع في الارض کل ينابيع فشان د چینو في الارض فزما کی عام مفسرین وی زمخشری وی فکرشاف کی فسلكه فنظمه وادخله في الارض فجعله ينابيع فزمک کی دن نکری منظم اکڑی نو بیائی چینی جوڑے کرے امدہ ہو بدی ینا بیعا فی الارض ثم یخرج به زرعا دیارا و باسی اللہ تعالی پدی سر فصل مختلفا دا سی فصل ویچے مختلف وی الوان و رنگون داغی مختلف فصلنا داغی مختلف رنگون دا کجوری بزان ترنگوی دا غنم بزان ترنگوی نو دا لوچی بزان ترنگوی دار یو سی بزان زان ترنگ ثم یهیجو خدا فصلنا چی دی نو بیات چی یهیجو نو بیا دا اپلقیگی او یا دا مطلب وچی فتراه مصفرن نتبوینی اغیل را تک زیار شی ثم یجعلوهو نو بیا اگردی اللہ تعالی خطاما دل دل بیا اللہ تعالی دل کی یا چو گوری کنا سخواسی لی باران تراغی کنا نو اللہ وی دا ورکول انزما پلاس کی نو ختمول انزما پلاس کی پوشی مختلف حالات تی بدلول را بدلول انزما پلاس کی نو بل چا تا دی راچہ زما عبادتو کا ان فی ذالکا یقینا فدی کی لذکر نصیحت دے لولی الالباب دے فارد خاوندان دے خالص عقل اس مارا توی تقابل بین الفریقین بیا شروع کرو خدا پس کل دا تقابل اس پا قبول دا قرآن پا قبول دا نصیحت کی چکل نصیحت کی گی نو دا یو فریق سحالتی دا بل فریق سحالتی افا من اللہ وی آیا ها غصو شرح اللہ صدرهو چکل اوکر دا اللہ تعالی سنداغو لیل اسلامی اسلام تا انقیاد و تابداری دا اللہ تعالی تا فهو نو دا غصر چلی علا نورن دے پا ہدایت باندے پرنا باندے میر ربیه طرف درف پلنا اس اگر ما تاستوی بل جانب دیا حضر کمن لیس کذالک آیا دی پشان دا اغا چا چه دا اغا زرد نیکولاو شوه آیا دی پشان دا اغا چا چه اغا پا هدایت بانده نوی پشان دا اغا چا دی مساوات چتا دی نیشتا دی یارا نیشتا مساوات نگ نمانو خانچی نی منی نفا ویلو لیل قاسیت تبایی دا پارا دا اغا سخ زر و خلکو لیل قاسیت قلوبهم دا پارا دا اغا سخ زر و خلکو من ذکر الله دا ذکر دا اللہ نا چه زرون سخوی دا اللہ دا ذکر نا دا اللہ نصیت پی عمل نکی نو دا سره دا تبادی دا برباد دی اللہ وی خوا اولائی کدا کسان چی دی فی بلال مبین پا گمراہ اخکارا کی دی دا حق نا دا گمراہ دی دا قبل پا ہدایت چو اس بیا خوا را چاہے پا عقلی دلیل خود کارو چو گنا پا عقلی دلیل قائل نشوی وحی دلیل دا قرآن وحی دا یہ دا وحی دلیل دی را چا تو گورا دا اثرات گورا دا پا خلق بانی سنگ دی دا مسئلہ ولی نمانی دا قرآن واضح بیانی جائے نمانی دا پا دلیل پیش کی وحی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی نازل او ترغیب القران دے او صفات دا قران ذکر کی اللہ نا اللہ تعالی نزل نازل کرے دے احسن الحدیث خیستہ کلام حدیث پمانہ دا تلاوت کے دان نوے نوے لگی تب وای گورا کدا قران بہ اصل پیری ویلی وی وای بیا بی وای بیا بی وای بیا بی وای تب وای کدا دا نوے وے ما ہوت پوئی گی جے پہ پوئی گی او تدبر پک کے اللہ پاک پر نبی اس کم دے نوے نوے بتا تحکاری پدی مانی سرا نوے دے دانا سیدا د معتقدہ وقیدت ثابتہ کی کہ تو وہ کہ حدیث دا لہذا دا نوے کلام دے بس کلام اللہ مخلوق دا القران مخلوق قران مخلوق تے اگے وے من وے نا القران کلام اللہ غیر مخلوق قران دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے کوچ کنا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ اگے دا تے یاتن نے استدلال اعلان کہ دا نوے دے پے اعتبار دے نزول نوے دے پے اعتبار مضمون کی جدت پروت تے زڑی کی نہ دا کلام دے حدیث زکوی کنا کہ دانن خلق راپاسی دا کافر او دے داوی کنا تے تو سوار سو کال زور قانون و یقل کینا دا زور دے ورتا ویل کو پر دے خدا دے قرض کا دا زور نہ دے دا زڑی کی نہ دا لاس کلام نہ دے دا حدیث کلام دے محدث تازہ کلام دے ہر وقت دا نوے نوے قانون وی خا احسن الحدیث کتاب متشابہن دا کتاب دے متشابہن یو شان دے مضمون نہ دے دو اے ما تاس تویلیو کنا کم نویلی چه قرآن کریم بان دری اطلاقات راغلی دی یو کل ور تا کتاب محکم وی لکه سورت آهود الف لام را کتاب احکمت آیاته کتاب دی چه طول آیاتونی محکم دی نو کل وی طول متشابی دی الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها دا كتاب متشابه دي نو پا سورة آل عمران كي ورتوي چه سنگ ده قرآن ويهن سنگ رازي دا هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب نو اخر متشابهات بعض محكم دي بعض متشابه دي اس پس چل کے فرش بند طالب جان پا کفالة در دلين کے اس مطالب جو رسو چه رو رزل دوتا وي طول محكم بل ذلك وہی طول متشابه بل ذلك وہی چنا بعض محکم بعض متشابه وہی معنی دے تکڑی وی دے متشابه معنی میں تکڑی وی اگلا نشم چلے پولیس لو چالی عمران کی مرتا پورا لشین کڑے ہو یاد ماتا پتہ دا چی دیکھو دا تے دا تے دین کے لگی گاڑی وڑی چھی وی اس خبر دا دا کنا چلے متشابه مرتا معنی کڑے خود دو معنی کرا واخ لی یو متشابه اگا پا اگا معنی سوی چاگی تا مونگوی خفی المعنی اگر لفظ دے چھے داغی مانا یا حقیقت سے بھی اگر پٹوی دے خلقونا یو متشابی فمانا دے مشابہت یو شانوالی فمانی سر چرازی نو کم دائی کہ چرازی چھے ہم نا ام امنہ آیات و محکمات و اخر متشابہات چھے کم دائی وی باز محکم دی باز متشابی دی نو علت مانا دادا چھے باز واضح مانی والا دی او باز داسی دی چھے داغی مانا پٹھا رہا صحیح شوا دادی او چه کم دای که دا وی چه نش طول طول محکم دی نو داغی مطلب داده چه المحکم لا یقبل النسخه محکم داده دی چه نسخه نه قبل منسوخ کی گنه محکم نیم مرتب معنی بیان کړی وی شپال وجوهات امام راغب ذکر کړی په مفردات کې اغه نه مرتب نقل کړو سلور وجوهات کې موږ را بند کړو بیا ور سره چه کوم دی نو داغی نفس دا کم دا کی چه وی چه طول متشابه دی نو داغی مطلب دای چې دا نه دی چې طول پټه معنی والا دی مطلب داده چه طول ده یو شان مزامین والا ده تضاد ته کی نشته ده چه یو ځای کی یو خبره کوي بل ځای کی بل خبره کوي نو متشابهن معنی دی دا کی دا شو احسن الحدیث بهترین کلام ده خوب کلام ده کتاب ایسا کلام ده کتاب متشابهن کتاب ده متشابهن یو شان ته مزامین والا ده تضاد ته کی نشته ده مثانیہ بار بار تکرار کرے شوی دے تکراری کی پتلاوت کے ہم پا مضامینو کے ہم کنا تا سگور اینے چیئے صورت شروع شی فوراں دا بیا غا دلائل اقلیہ بیا دلائل نقلیہ بیا غا مطلہ پس سورہ و سورتنو کے بتا تو دعوی مشترک را گلی کتنیم دکنا سورہ سورتنو کے دعوی مشترک را شی ولی راجی زکا دا مثانی دا دا مقرر بار بار ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن لنا ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل اللہ وی بار بار دا تحاری وعد بیانوں چستا پنی ذہن کی کینی چی انکار تے انکی تک شعر من حجلود الذین یخشون ربهم اول دا قرآن یو صفت سشو احسن الحدیث نو دویم صفت سشو کتابا درین صفت سشو متشابہا سلورم صفت سشو مطانیا پینزم صفت دا تک شعر من حجلود الذین نو زکی کی غنی منگو تا غنی وایو خا اگر وی سرمن را دا رشو سارے وڈار شی کنا چکلی اوری تک نو اگر وی اخترانی شی منگا ریتا غنی زکی دل وایو لازم منگا اطلاع را تاسو لقبل گو رای خاتخ شاعر رو نزکی گی منه داغینا جلود الذین سرمن غنی دا کسانو یخشون ربهم چی دیاری گی در رب پلنا قرآن چی اوری نسشی اول پدا غنی را زکشی دا تو غیری گی نسم مطلین جلودهم بیای نرمی چی سرمن اخپلی و قلوبهم او جون ردوی الی ذکر الله ذ ذکر ادا اللہ تعالی ذکر بیا واوری نو بیا سی بیا پر لبانی اطمینان داغینا پکراشی یعنی ڈار کوشتا خدا سے ڈار نہ لکد مان گور نہ کسلے ڈاری گی نہ ڈار دے خود نہیں سارا ڈار دے روز تو بیا خوشالن می خذالک ھد اللہ یہدی بہ من یشا دا قران ہدایت دا اللہ تعالی دے یہدی بہ ہدایت کی پدی قران سلام من اگ چاہتا یشا او کی رضا یوشی ارادے یوشی و من یضل اللہ اگ تو کی گمراہی کی اللہ تعالی فما له من ہاد نو نشتا دے اگر رسو کی ہدایت کو ان کے نو دای دے توئی تے گورا دا قران تو قبل ول کیم دا یو شان ندی یو حق قبل بل تے کم دے نہ پاغبان تاثیر نہ کی اگ دا اللہ ارادہ دا ادلال کرے دا اگ جدا دے اس رات پر جزا کی میار یو شان ندی خا حالت جدا دادے دبل سڑے گورا اف من آیا ہا غسوب یتقی بی وجیہ چه بچ کئی جان تو مخ پل فرا سو العذاب بد عذاب نا بد یتقی بی وجیہ بچ کئی جان یا یتقی دف کئی جان نا مخ پل بان سو العذاب بد عذاب یوم القیامت فورد قیامت سنگ جان نا بد عذاب مخ دف کئی دا مطلب دے کہ لاسنا خود شات تڑلی دی خپی کو تڑلی دی نو دے نور سکی نور خود سر دادی اور دا پکول سن نشتا دا خود دی مقتی دا پکی دا تا حکومن و توی نور دی بچکی گی نو پا مقت سن دا پکی گی خود تا حکوم دی دی تا حکوم وی لکی گی دا تا حکومن وی یا داده چه افا من یتقی بی وجهی سو العذاب دا وجه نباد وی وجاحت مراد دی دا بیاو تا حکومن وی افا من آیا حقا تو که یتقی چه دی بچکی بی وجهی پا وجاحت پل سرا دی خود دنیا که دیر غد سریو کنا وی چه زمان پا مقبان دیر خلق دیر کارونه کئی اس اللہ وی او زورا ورا او مخوری دا زد زن عذاب پا دی مقبان دفع کتستا مخو پا دنیا که چلی دو اسی دفع کولشی سو العذاب بد عذاب يوم القيامة فورد دا قيامت وقيل للظالمين وبويد شظالمانو تا زوقو اسا كي ما اغا عذاب كنتم چه ويتاسو جزا دا اغا عذاب عملون كنتم چه ويتاسو تكسبون كون كي داغي كذب الذين من قبلهم اس تقويب پا ذكر دا اقوام سابقا وصرا دروغ جن گرن جو آكسانو كم من قبلهم چه مخير دوين وقران رسولان فأتاهم العذاب نراغ يغويت عذاب من حيث دا اغا طرفنا لا يشعرون چه غوين فويدن فأذاقهم الله نؤسك والله تعالى غيت الخزي شرمون كعذاب في الحياة الدنيا فجوان دنياوي كي والعذاب الآخرة أو خامخا عذاب داخرة كلي أكبر وغدير لوي جد عذاب دنيانا لو كانوا يعلمون كاش كي دوي پوي دلي لو تمنى يشو مزدري ايا لو جزا دغد شرطي نو لو كانوا يعلمون كچرت دوي پوي دلي نو ما فعلوا ما فعلوا الشرك دي برا شرك کرنوي اس داغی نہ ورست جو جزا کی وتا بیان کو وہ تو وہی پر عبادت کی او شان نبی یارا دی عبدیت تے او عبدیت صحیح دے بل عبدیت غلط تے دا او گورا ترازی او شرک شرک کو پا عقل کے مردود دے ولقد ضربنا الله ويقینا من بیان اولنا خلقتا فی ھذا القران پدی قران کی من کل مثل ہر قسم مثال یا ہر قسم نصیحت مثل معنی میں ذکر کرے وی لعلہم یتذکرون دے پارہ دے خلق نصیحت و عقلی قرآنن قرآنن مقروءن لستلشوی دے پوشوی اگر لستلشوی کتاب دے عربیان واضح مضمون والا دے اخکار مضمون والا دے غیر دی عواجن او ندے کوگوالی والا لعلهم شبهی فکی نشت دے لعلهم یتقون دیر پارا دیر خلق زان بچ کی دات مثالن اللہ وید بیانو ما چه واضح واضحی اگر خلق پی پوشی سنگ دے اگر دارے ضرب اللہ مثلا رجلن بیان اللہ تعالی مثال مثلا یو مثال رجلن د یو سڑی فيه فاری سڑی کی شرکا او شریکان می متشاکسون مختلفو شکش اگر شرکت توئی کنا چه اگر یو د بل رائے نہ منی صرف د ځان په اطاعت رضا وینو یو تړے دے شریکان پکې دوی دی اگر یو وای زما به کامل اطاعت کی غبل وای زما به کامل اطاعت کی دا سړی بس سمرا په مشکل کی گیر وی ور رجلن او بل سړی دے سلامن کی پورا تابدار دے لے رجلن دے پارا دے یو سڑی بل بس یا اغا غلامیم غرکا اغا غلامم تبایی پوچھو کہنا چه کم غلام دے دو شرکاو غلام وی او هر چری کوئی چه زمان منا او یو سڑی دے اغا دے یو سڑی کامل غلام دے خو بس خلاص شو کنا حال یستویان مثلا اللہ وی آیا برابر دی دادوارا پا مثال کے اے برابر دی نتب جواب کرو کہ چه ندی برابر نتب مشرک و مومن سنگ برابر یارا خوش بھی یو تا گانو شرکاو تر من در آگیر تره ده یو و تاوی دیقوال حرشا بلو تاوی دیقوال حرشا اگا غرک و تا بارده اگا گان معبودان دی خوش بھی اگا دا یو در رداکول کوشش که بیاد بل او یو مومن موحد تره ده چه اگا دا یو اللہ تعالی تابدار ده وز دادوار تا برابر و دا نبرابری گی نو چه ندی برابر نو الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لردی راش دا خدای صفات دا اللہ دا پار یواز امنا یو اغد مالک امنا پریگ دا نور مدعا کوا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دا دی خلقون نپویگی و دا مشرکان چیو کنا نو دی بسوویل چکل با نبی اسلام دا دعوت بیانو نو دیوی زدی با مرچی منگ با تخلاص چیو اللہ پیغمبر تسلی ورکی انکا میتون یقینن تمریدون کے و انہم میتون او یقینن دوی مریدون کی دی زا کتما آدھا کی وطوی افا امتا فهم الخالدون کتما رفنو لی دیبا میشی سو دیبا در پس در دی غم مکوا دام رکی گی ثم انکم بیا یقینن تاسو یوم القیامت پورد قیامت کے عند ربکم فدربار درف فلکے تک تسیمون جگڑے بکاوئی بیا پا آخرت کی جگڑے ہوئی صحیح شو کنا دا مومنانو دا کافر یا دارت کافر بخفل میں انس کی یو بل سراغ خوزائی پدائیگا جگڑے تیر اس وکندہ بیا کافر دا خطاب دے چی دا لیڈرانو او دا زندہ بار والا با پورا غضبی لانجی با یو بل سر بلانجی کہ یو بوتو اتا گمرا کرے ما بوتو ای زمان تک پل گمرا وی غش لانجی با وی اگر اختصام طرف تا دا غدا خوش وی بعد وی دا اختصام دا روح و دا جسد دے اغم فکر آزی فمن أظلم ممن كذب على الله وذ تويت خراشا اس داد برابر ولی ندی دا وګره د ځخلو د عمل ټول سره ګډوډ دی دا یو تکذیب کوي او دا یو تصدیق کوي نو دا برابر شي فمن ازلم سوک ته ډیر ظالم یعنی لا احد ازلم نيسته ای سوک ظالم ممن دا غسړینا کذب علی الله چې دروغ وای په الله باندې وکذب بالصدق او دروغ جن ګړي رښتیا یا او کله چې دا رښتیا ورته راشي رښتیا ته دی صدق رسول دی قران دی ورته راغې دوه دا دروغ دی علیت فی جهنم اللہ وی دادے چھے دمرا مستی کئی نظر سا خیالت جهنم ڈک شو بس علیت فی جهنم آیا نشت دے پا جهنم کے مسوان زائد دے رکی دو لیل کافرین دا پارا دا کافرانو دا علت زائد ختم شوے دے نو جواب دا آغی دادے چھے بالا ولینا اللہ تاثر ازائشتا خو منتو ساتا والذی جا اب اس صدقی اس بل فریق خوا یو ذکر کو کذبا علاللہ و کذبا نو اس بل فریق اغا صدقا او صدقا دے والذی الذي جاء بالصدق او اغا كسو جاء بالصدق چرای وړن رشتیا د الله دربار تا وصدق به او رشتیاي ګڼلې دي دغه رشتیا رشتیاي ګڼلې دي مطلب دا دی چې عقیده لرلې د قران مبارک چې دا رشتیا دي نو دا یا سو کوئی دا نبی علیہ السلام دی رشتیاي راول دنیا تا او پخپل انداغي تصدیق کو یا دا چې یا جاء بالصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وصدق به مؤمنان دی او پسر کې ابوبکر صدیق دی صحیح شو اولئک هم المتقون نو دا کسان متقیان دی لهم ما یشاؤون دوی به سہالتی دوی لپاره هغه چې غواړي عند ربهم په دربار در خپل کې ذالک جزاء المحسنین دا بدله د نیکی کوونکو خلقو دا لیکفر الله عنهم الله بو سره کوي لری بکی الله تعالی د دوی نه اسوا الذی عملوا بد هغه چې دوی کم کار کړوي اے هغه بکی الله تعالی بو تکفاره کی هغه بو تعالی معاف کی چې دا ویجزیهم او ور بکی دوی ته اجرهم بدله د دوی به احسن الذی فخستاغه طریقې سره یا فخستاغه جزا سره کانوا یعملون چې دوی کوون کی داغي چه دای ذکر کل یو برابر ندی دائم نتوی چه پا نتیجه که پا عمل که پا قبل اولو دا حق که دا اللہ پا اراده که پا ریتولو که یو برابر ندی چه ندی برابر اس ندی خوبا تا تنگی چه دا دی مخالفین دی یو دل جدا ندی بر تنگی نو اللہ تعالی با دیم داد که غم مکوا علیس اللہ بکافن عبدهو نو دی بتا دم کی در کی چه مر با جکو دا با جکو نو تب اس دل که علیس اللہ آیا ندی اللہ تعالی بکافن کافی کی دون که عبدهو بندخ پل لرا اللہ کافی دے بالکل اللہ کافی تو زمون دا پارا کافی شی اللہ دے کافر ہوتا دی مشرکان تا کافی شی محمد بن نصر خزاعی پا دربار دا مامون کی راغے او دغا بیمان دغا چوکنا اغا ابن ابی داود و معتزلی دغا سر مناظرہ و بادشام دغا طرف تا مائلو نو محمد بن نصر خزاعی تا دغا رالل او باڈی گاٹان ٹولار پر تور پلا سدری دل ککن سڑی مناظرہ بایللا منگے وجنو پشوی او بادشاہ دیر پا دغا سر محمد بن نصر خزاعی شاگر توی وی یر را باندر پوش بی لب وان پکی آغا داغا صدی بانه خامقا کتری رو براشی آواز من داغا کیگی آغا دسی پشار داب برکو شاکر دورتا وی علیس اللہ بکافن عبدا وی اللہ کافی نده خپل بنده لرا محمد ابن نصر خدایی آواز اوچت شد دمر اوچت شو وی چه دربار که سمر مخلوقو کنا تولی آوریدو او بس دا یو اعتراض پیو کرد چه خط چوا چه قرآن دا اللہ کلام مخلوق ده قرآن مخلوق ده او غیر مخلوق نده دا خبر اللہ کرده وی نا ابن ابی داود وی نا وی رسول اللہ کرده وی نا نوی تا مطلب دا وی چه اللہ و رسول نده کرده و تا دا دی ایمان ایسا گانه نو دا دی مطلب داره چه اللہ و رسول دین ناقص پر خوده ده بس ابن ابی داود کا مناظرہ کے بند ہوش میں بیمانا بیا کو بہر حال عقد بادشاہ دے مقربین نو پاغا مکہ کے خدا گانے شو بیا کو محمد بن نصر خدائی رحمہ اللہ رست دے بیا قتل شو کنا خدا بیا بلا موقع کی بیا دے قتل کرو او بیا بادشاہ دا مامون حکم کرو متوقع واسط لگا کے قتل کرو بیا راجلان کو دے دستار راجلان کو ہاو یوم یاش راجلان او دا به ویتر د سربا مخ په قبله طرف ته نه پریږي تر د مخ قبله طرف ته تاو شو هغه دغه وی هغه چې کم پیره دار او وی نماز لستړی شو چې هر وخت در د مخ ته قبله نه تاوم دی بیا تاو دی تاوم دی دا څه خلق الله تعالی الیس الله بکافنا عبدا ويخوفونك او ذي يريتا بالذين فاكفان باند من دونه چه غير الله نه دي پاغه معبودان دي وي زمونغه معبودان هغه بداو کی داو کی الله وي ذني کافي ما بيغم اوسيگا ومن يضلل الله اگر تو کی گمراہی کی اللہ تعالی فما له نشتر اغل رمن حاجن سو کی ہدایت کو ان کے ومن يهد الله فما له من مضل اگر تو کی اللہ ور تہ ہدایت کی نو نشتر اغل ر سو گمراہ کو ان کے علیت اللہ آیا ندی اللہ تعالی بی عزیز زور ور ذن انتقام ود بدلی اغستلو والا اللہ دے اللہ تہ زور وری او تہ منتقم اللہ تہ منگا د مظلومان و خلق د دی مسلمانانو بدلی تہ واقعی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اس دلیل عقلی دے او طلب د دلیل د مشرک نہ کیچے و مشرکہ ما د تلا دمرا عقلی وحید دلائل بیان کن تتی دا کم معبود لا عبادت کی ددخ عمره تصرف خو ہے کنا سکار پورا تو خے کڑی سدی ولا ان سالتهم کتر تصفقت نہ ہو کہ دنیا او دلیل کرافی ول بیان نہیں من خلق السماوات والارض چا پیدا کر جسمان نو مکا لا یقولن الله نو خا مخدا مشرکان بو چ اللہ نو چ خا اللہ دا ہر س اللہ نو اس را زہر قل ورت و افرئیتم ما تدعون من دون الله نو آیا تاسو فکر کڑے لے اخبروني ما تخبر راكي تختو كي خمانه دغرازي افرا ايتم اتفكرتم آياتات فكر کرده ما باغا خدایانو كي تدعونا كي تاستي مدد غواري من دون الله غير دالله تعالانا ان ارادني الله بضرن كچرت ارادو كي الله تعالى ما تدس تكلیفو نو حل هن کاشفات ذره آیا لری کون کی دغه خدایان کاشفات لری کون کی دوی ذره د تکلیف د الله زمانہ ایک الله ما ته مشکل لا پیخی دای لری کولی شي د الله تعالی په ارادی په لار کې رکاوټ جوړې دی شي او ارادنی برحمتن یا کچرت ارادو کی اللہ تعالی مات در رحمت در خیر در خوش آلی نو حل هن ممسکات و رحمتی ہی آیا جدی بندون کی در رحمت در اللہ بند بے کی بندولین نشقا خسیغی و تطول در مؤنف راوری هن نکاسفات ولی دا عجر دا دوی دا آلی هاو طرف تا اشارہ چه دمرا کمزوری دی خضی دی خضی اسم نشقا ولی خوش یو مان دار یا دارا چه دیدار که چونکه رد پا عبادت نیا خدا و کنن پا دیو جبان دی غیر آورو قل ورطوائی حسبی اللہ کافی دی مال را اللہ تعالی علیه یتوکل المتوکلون پا اللہ باندی خاص پاغبان زان سپارون کی خلق قل یا قوم اعملو علا مکانتکم اس اعلان بدی پا دلیل پا یو دلیل نو سر دلیل شتر چی پیشی کی ندلائل منی نو چی نی منی مساوات تا سر پا یو سیس کی نشتر چی نشتر نو لحاظہ چی مساوات ختم چی دی هیومنزم نظریه قلالا دل دوست وا چی دل دوست وا نو اعلانو که انسان دوستی ما دخط مشوا قل و توا یا قوم ایقوم دما اعملو علا مکانتکم عمل کوی پا طریقه پلا باندی زی اینی عاملون زد عمل کون که پخپل طریقه فسوف تعلمون ذره تاسو به پوه شئ او به پیژنئ من هغه څوک یاتیه عذاب چې راځي هغه ته عذاب یخزیه چې او به شرمئ دی ویحل علیه او او به پیژنئ هغه سړی چې نازلیږي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب دائم په آخرت کې دا مخکې نه په دنیا کې دا په آخرت کې انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق بیا دلیل وحی او ترغیب القرآن پیش کړئ راشئ دا قرآن راوړی دا مسله ویمانې بدبخت إنا أنزلنا الله ويقنا مناد الكرد عليك فتاباني الكتاب القرآن للناس ده پارد فائده ده خلق بالحق لإظهار الحق ده پارد بيان ده حق فمن اهتدى اس دي قرآن فقبل ولكم خلق گورا فمن اهتدى فائده ده چار ده انسان فقبل ده اگر سو كلار عمومي فده قرآن باني فلنفسه فمفيد لنفسه نو ده فائده ورکه ان کے لزان ده ده ومن ضلا سو كي گمراشو نو فإنما يضل علیها یقینن دے گمراہ کیگی وفدا سے حال کے کہ وبالہ علیها وبال دے گمراہی میں فدا باندھی وما انت ونی تو علیہم فدی باندھی بھی وکیل ان سے ذمہ وار تے ذمہ وار نہیں تے فزور او ایمان راوڑی تو ورت دعوت چلا کچر تم من لوی ودی منی کہ نہیں منی بلا دری ور پسی ندی منی دے سارے کیوں نہ منی خودم رلے تے تخپل دعوت چلا وہا تربی پور داد دویم با فدویم با کہ تا سو کا انداز عجیب صحیح انداز چتا سو کا تل چ مطلب دلائل اول دلیل عقلی پیش کو چھو مانے نہیں مانلا بیر توئی چھ گورا دی گورے مانی نو دا فرق دے فرق دے تکارہ کو ستا او دا غتن میاں دا ستا سینا اللہ کو لاو کرے دا غسینا بند دا غلوی کافر پتیا رو کے پرو بیر توئی چھ راشی ہو بیر ور توئی چھ راشی دلیل وحی و تفیش کو زما کتاب ناشنا صفات کی پکے احسن الحدیث کتابا متشابہ پر خلق تاثیر کی ولے نہ مانی اللہ بیر بل طرف توئی چھ گرے دا دیر تک غری خلق تے دئی نہ مانی بیر دا غی نہ پسی پر جزا کی او برابر ندی یو سڑے پر جنتوں کی بل پر مخ پانے دا زان نور دا پکے پر عبادت کی یو برابر نی پر عبدیت کی یو دے یو غلام دے او یو دے گن غلام دے جدا جدا اے پر دا کی پر عقیدہ کی یو برابر ندی یو تصدیق کی بل تکذیب کی خان تے دان دی برابر نو اس داغی نہ پس تا تر لانجا کی تسلی وکرا داغی نہ اورس تو دا وی دان ندی برابر نو لہذا اعلان براءت کا اعلان براءت کا تاخیر کی بیا دلیل ذکر کو